10 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 20 marca, minęła 13. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Europę wzmacnia obronność na wypadek agresji ze wschodu. Salmonelle wykryto w kilku przedszkolach w okolicach Słupska. Za protest przeciwko budowie rurociągu Greenpeace ma zapłacić gigantyczną karę. Ale na początek kolejny pożar w stolicy. Wczoraj straż walczyła z ogniem na Bazarze Różyckiego. Dziś ogień pojawił się w hali targowej przy ulicy Modlińskiej. Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie sytuacja jest już opanowana, informuje Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Pożar się nie rozprzestrzenia. W środku znajdowały się jakieś pozostałości, które w tej opuszczonej hali po prostu są. Nie ma większego zagrożenia dla ludzi, dla budynków z zewnątrz. Nie jest to targowisko, które jest czynne, które funkcjonuje, które mogli przebywać ludzie. Oczywiście jeszcze trwa ta akcja gaśnicza, trwa przeszukiwanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ale uspokajam, ta sytuacja już została opanowana. Global Expo to duże centrum targowo-konferencyjne. Musimy zapewnić większe bezpieczeństwo naszym obywatelom, mówiła w Brukseli przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola tuż przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej. Musimy przekazać jasne informacje Ukrainie o tym, gdzie i jak wydajemy pieniądze. Nie rezygnujemy z naszych zasad, które określają, czym jest pokój w Europie. Aby to zrobić, potrzebujemy silnej gospodarki. Trzeba to zrobić, wysyłając wyraźne sygnały o tym, że Europa jest otwarta na biznes, że dostęp do kapitału jest łatwiejszy. Bruksela zdecydowała o przekazaniu Ukrainie miliarda euro pomocy. To druga w tym roku transza z pakietu, który wynosi w sumie 45 miliardów euro. Jeszcze dziś Sejm ma głosować nad specjalną uchwałą w sprawie Tarczy Wschód. Wczoraj ten rządowy program został wpisany do tzw. Białej Księgi jako ważny dla obronności. Według ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza głosowanie nad uchwałą pokaże, kto tak naprawdę jest za bezpieczną Polską. Kto jest za budowaniem umocnień, fortyfikacji, systemów dronowych, antydronowych u nas, ale też w połączeniu z naszymi sąsiadami, z państwami bałtyckimi, ochrony wschodniej flanki NATO. Kto autentycznie stawia na bezpieczeństwo Polski, a kto tylko i wyłącznie ma piękne słowa, a jak przychodzi do konkretów, to nie potrafią nawet zagłosować w Parlamencie Europejskim dobrze. Podczas głosowania w parlamencie nad rezolucją na temat obronności Europy przeciw zagłosowali politycy PiS i Konfederacji, twierdząc, że rezolucja to oddanie spraw związanych z obronnością do decyzji władz w Brukseli. Kilkanaście dzieci zakażonych salmonellą w kilku przedszkolach w okolicach Słupska. Z ustaleń sanepidu wynika, że bakterie wykryto u 13 dzieci z placówek w Siemianicach, Jeżrzecach i Wrześciu. Czworo dzieci wymagało opieki lekarskiej, mówi Marcin Prusek, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Objawy, z jakimi się zgłaszały te dzieci, to były bóle brzucha i biegunka. Wszystkie te dzieci były w wieku przedszkolnym. Po kilkudniowym leczeniu zostały wypisane do domu. Obecnie nowych zachorowań na salmonellę w szpitalu nie mamy. Przedszkola nie zostały zamknięte. Sanepid nakazał tylko przeprowadzenie dezynfekcji. Greenpeace ma zapłacić ponad 600 milionów euro kary za prowadzenie kampanii przeciwko budowaniu rurociągu w indiańskim rezerwacie. Organizacja nie zgadza się z decyzją sądu i korzystając z nowego unijnego prawa złożyła odwołanie w sądzie w Amsterdamie. Relacja Katarzyny Van Rooyen. Greenpeace i mieszkańcy rezerwatu 8 lat temu protestowali przeciwko budowie rurociągu, gdyż obawiali się, że inwestycja zniszczy środowisko. Firma Energy Transfer uznała działania Greenpeace za podjudzanie i pozwała organizację do sądu. Ława przysięgłych w Dakocie Północnej nałożyła na Greenpeace karę w wysokości 600 milionów euro. Greenpeace określił to jako slap proces, czyli wykorzystywanie procesów sądowych przez duże koncerny do uciszania aktywistów i dziennikarzy. W zeszłym roku Unia Europejska zatwierdziła dyrektywę anty-slap, która ma zapobiegać takim sytuacjom. W oparciu o nowe unijne prawo Greenpeace złożył w sądzie w Amsterdamie pozew przeciwko Energy Transfer. Organizacja stwierdziła, że lipcowy proces będzie testem dla unijnego prawa oraz sprawą przeciwko atakom Energy Transfer na wolność słowa i pokojowe protesty. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. całym kraju na niebie piękne słońce i robi się coraz cieplej. Aktualnie 9 stopni w Trójmieście, 11 w Suwałkach, 14 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a w Szczecinie najcieplej, tam 15. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Kasia Wojtasik, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. W tym składzie będziemy z Państwem do 15. Co nas czeka do 15? To jeszcze będzie moment, żeby o tym opowiedzieć. Na razie Pan Beck, sprzed lat to utwór. Cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Devil's Haircut with All the Lie. No mocno to słychać, te lata 90. i sporo wspomnień się budzi przy tym utworze, przynajmniej u mnie. A jeśli chodzi o nasz program na dziś do 15, to proszę Państwa, padną na przykład słowa wziąć i włączać. Oczywiście Mateusz Adamczyk. Użyję ich jako przykładów niepoprawnych użyć słów wziąć i włączać, ale oczywiście Mateusz, jak to on, bez oceniania opowie, skąd te formy się biorą, to oczywiście w cyklu Przysłowie o 14.30. Będzie też, skoro czwartek, Radek Nałęcz z Samograjem. Dzisiaj o nowej odsłonie gry Assassin's Creed. Będzie Agnieszka Szydłowska z poleceniem podcastowym. Ja będę oczywiście miała dla Państwa parę rekomendacji. Będziemy słuchać nowej płyty Etienne de Crécy, bo to nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia. A skoro Festiwal Malta pod naszym patronatem odbywający się w tym roku ogłasza kolejne punkty programu 35. odsłony,

apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever. And love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh, and I'm not cold at all, at least as old as you are. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Walk Away. Po wysłuchaniu tego utworu nie dziwi, że to jest właśnie jego tytuł. Franz Ferdinand. 17 minut po 13. Z czystym sumieniem. Pomyślałam, że czwartki to najlepszy dzień, żeby Państwa namawiać, zachęcać, inspirować do czytania komiksów, więc z tygodnia na tydzień będę chyba właśnie w czwartki w tym naszym cyklu rekomendacji, który razem z Michałem Nogasiem na zmianę Państwu proponujemy, przynosić polecenia komiksowe. Dzisiaj mam kilka tytułów. Autorką pierwszego jest Kasia Mazur, polska autorka, rysowniczka i scenarzystka komiksowa. Ten komiks nosi tytuł Zamaskowana, ale ma też podtytuł z pamiętnika autystki. No i ten podtytuł oczywiście już zdradza, w którą stronę tu idziemy. Komiks jest zapisem doświadczenia autorki, zapisem dochodzenia do diagnozy spektrum autyzmu w wieku dorosłym. I to jest bardzo cenna lektura, oczywiście ze względu na formę, ze względu na charakterystyczną dla Kasi Mazur kreskę, ze względu na poczucie humoru, które towarzyszy opowiadaniu o bardzo trudnych procesach, o życiowych zakrętach, wirażach, ale także ze względu na tę opowieść ważną i potrzebną, w której można się przejrzeć i być może uwrażliwić się na pewne sprawy. No i myślę, efektem tego uwrażliwienia może być lepsze zrozumienie osób w spektrum autyzmu żyjących. A drugi komiks, który dzisiaj chciałabym Państwu polecić, to jest komiks również autobiograficzny. Zresztą ta półka z komiksami autobiograficznymi to jest bardzo długa półka i bogata w bardzo interesujące propozycje. Twórcy albo się skupiają na jednym aspekcie życia, albo opowiadają całe życie, albo jakiś jego etap. Wspomnę dziś jeszcze o klasycznej już pozycji Fun Home Alison Bechdel. Bechdel to jest także autorka i rysowniczka samowystarczalna i też nadała swojemu komiksowi podtytuł Tragikomiks rodzinny. I to już znowu trochę opowiada nam o tym, co nas czeka. Alison dorastała w rodzinie dysfunkcyjnej, a co się pod tym kryje, to już Państwo sprawdzą czytając, nie będę nic zdradzać. Jej dom rodzinny, chociaż to może być nieco naprowadzające, jej dom rodzinny i to jednocześnie była siedziba rodzinnego interesu, czyli zakładu pogrzebowego. Ciekawa jest bardzo narracja w tym komiksie, mieszająca czasy, zataczająca koła, powracająca pętlą do punktu wyjścia, żeby jeszcze raz spojrzeć na tę samą sytuację, żeby wreszcie może zrozumieć, mając dodatkowe dane. Alison ten komiks poświęciła swojej relacji z ojcem, a jeśli Państwo się zakochają w tym stylu opowiadania, to można sięgnąć też po kolejne jej komiksy. Jest też komiks poświęcony matce, jest też komiks poświęcony jej drodze do doskonałości. Mówię to oczywiście z przekąsem, bo i ona w ten sposób o tym opowiada, ale komiksy Alison Bechdel bywają medytacjami, bywają esejami, bywają traktatami filozoficznymi jednocześnie. To jest bardzo interesująca autorka, a Funhouse, tragikomiks rodzinny jest po polsku dostępny w tłumaczeniu Wojciecha Szota i w tłumaczeniu Sebastiana Buły, ale to jeszcze nie wszystkie komiksowe propozycje. Jutro rozpoczyna się wystawa poświęcona Bogusławowi Polchowi, rysownikowi takich serii jak Ekspedycja Wiedźmin czy Funky Kowal. Planeta Polch w Muzeum Karykatury w Warszawie od jutra do prawie samego końca czerwca. A co zobaczymy na wystawie, mówi jej kurator Michał Rzecznik. Wszystkie właściwie albumy Bogusława Polcha. Z każdego będą oryginały, z każdego będą blaudruki, z każdego będą folie. Ta wystawa jest też trochę o tym, jak się robiło komiksy w latach 70. i 80., że ta technika była zupełnie inna, więc kolory kładziono na oddzielnych planszach, na to kładziono czernie, to dopiero trafiało do drukarni, więc te wszystkie elementy są. Są szkice, są notatki, są dokumenty, są zdjęcia. I jest cała sala poświęcona reklamom i jest niesamowita. Tak, bo storyboardy do reklam także Bogusław Polch robił w latach 90. i w latach już 2000. Michał Rzecznik opowiadał krótko o wystawie, trochę dłużej w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w minioną sobotę, a wystawa, tak jak mówiłam, od jutra do 29 czerwca, czyli do prawie samego końca czerwca w Muzeum Karykatury w Warszawie pod patronatem Trójki. A jeszcze chciałam Państwa zaprosić w związku z tym, że wspomniałam o komiksie Kasi Mazur na sobotnią najbliższą audycję Wszystko Wszędzie Teraz, bo Kasia będzie moją gościnią. Opowiemy o jej nowym komiksie, który również jest rodzajem dziennika wspomnienia do poprawek. Wszystko się wyjaśni w sobotę. 22 minuty po 13:00. Błękit. Idealny na dziś. Błękit, Marcin i Polis, idealna na początek wiosny. Jeszcze Kitty i Marcy przed nami, a potem już będzie 13:30. Shake.

Jej, widzisz, tak to jest, jak się biega. 2 kwietnia to studia, obchodzimy Dzień Świadomości Autyzmu. I to wszystko się tak pięknie połączyło, więc my w tym urodzinowym pędzie z tym wspaniałym gościem, stąd to moje zadyszanie i rozbiegane myśli, ale jestem przygotowana. Chciałabym przypomnieć o jednym z podcastów, który właśnie wtedy, rok temu, w kwietniu 2024 roku, w ramach tej takiej odsłony już przez nas przygotowanej ramówki Trójki, zadebiutowały na antenie. I niestety te odcinki nie tracą na aktualności. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. U nas na podwórku jest taki kolega, który jest bardzo krytyczny wobec siebie. Wszystko się rozchodzi o to, że wszyscy się z niego śmieją. I on to tak bardzo do siebie przyjmuje, że zaczął naprawdę swojego własnego wyglądu nie tolerować. Chodzi przez cały czas w kapturze, jest agresywny wobec tego, kto w ogóle się do niego zbliży na odległość 1,5 metra. Jeżeli by chciał kiedyś sobie znaleźć jakiegoś kolegę, to byłoby mu trudno. Po prostu nienawidzi samego siebie. Nienawiść to jest mocne słowo, ale tutaj poprawnie użyte. I dużo innych bardzo mocnych słów w podcastach, audycjach przygotowywanych dla Trójki przez Katarzynę Stoparczyk pod szyldem 116-111 działającego szczęśliwie numeru, pod którym młodzi dorośli mogą szukać wsparcia w kryzysach psychicznych, życiowych. No to są takie opowieści chwytające za gardło, ale jednocześnie opowieści prowadzone wychodząc od historii życiowych w stronę tego, jak można szukać pomocy, na co powinniśmy, często jako rodzice, jako te osoby starsze, oglądające z bliska młodych ludzi reagować, chociaż wiadomo, że w tych sprawach często też jest tak, że nie wiemy, że w ogóle powinniśmy. Dużo wątków, które pewnie też pięknie sumują się w wielu odcinkach Klubu Trójki, który także przy okazji polecam. 116-111, krótkie, ale potwornie piorunująco mocne odcinki podcastu Katarzyny Stoparczyk w naszych podcastach, na naszej stronie i na dowolnie wybranej platformie streamingowej. I powtarzania tego numeru nigdy dość, 116-111, to ja jeszcze dopowiem a propos klubów wspomnianych przez ciebie, że w najbliższy wtorek właśnie Katarzyna Stoparczyk w Klubie Trójki i to będzie temat wywiedziony z serialu Dojrzewanie, który ostatnio jest na ustach wszystkich. Więc zapraszam w imieniu Katarzyny Stoparczyk i Wojtka Dorosza, który będzie ten klub wydawał. Dziękuję bardzo. Dzięki, Agnieszka. A my słuchamy The Psychedelic Furs. Ta piosenka się znalazła na ścieżce dźwiękowej filmu Luki Guadagnino, Tamte dni, tamte noce. Luca Guadagnino w tym tygodniu powraca na duże ekrany z filmem Queer. Oh, Piękna scena taneczna w filmie Tamte dni, tamte noce, Luki Guadagnino, no i ten utwór właśnie, Love My Way. 23 minuty pozostały do 14. Tu Myśliwiecka 357. Zapowiadałam waszą wizytę, a teraz z radością witam dyrektorki Malta Festival Agata Kołacz, Justyna Czarna. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Sporo ogłoszeń. Już częściowo ci z państwa, którzy śledzą media społecznościowe Festiwalu Malta, wiedzą, ale ja bardzo się cieszę, że przychodzicie do nas, no bo Trójka patronuje festiwalowi w tym roku, żeby opowiedzieć nieco więcej o tym, co już możecie zdradzać. No wiadomo, Tilda Swinton. To było ogłoszenie sprzed kilku tygodni, no ale teraz parę muzycznych odsłon i kolejne teatralne. Patrzę na Agatę Kołacz, o te teatralne bym cię poprosiła. Może zacznijmy od wiosennego ogłoszenia. Od święta wiosny. Od święta wiosny. Wspaniale, że o to pytasz, ponieważ jest to absolutna perełka, która jest dla mnie niezwykle cenna, bo Malta w tym roku ma swoją 35. edycję. To jest ten taki moment, w którym mówimy też o świadomości, o wiedzy, co mamy, z czego się cieszymy, relacji, z których możemy być dumni. O pewnej tradycji, o tej bazie, na której budujecie. Dokładnie. I publiczność maltańska bardzo blisko jest Romeo Castellucim, a dzięki temu spektaklowi grupy Duidel, włoskiej grupy, która pracuje właśnie w regionie Emilia Romania, przywozimy do Poznania święto wiosny stworzone przez jego dzieci. Agatę i Teodorę Castellucci oraz Danilo, który pracuje z nimi nad muzyką. Tutaj też przy święcie wiosny, które kanonicznie znamy, będą wstawki elektroniczne. Ostatnio przy Simonie Bokanegrze Basz miał podobne zadanie muzyczne, które świetnie się sprawdziło. Bardzo się cieszę, ponieważ jest to spektakl w takim kontrapunkcie, jeżeli mówimy o kostiumie w stosunku do Embedding Pasolini, o którym wspomniałaś. O ile Tilda Swinton w bardzo monumentalny, rytualny sposób posługuje się kostiumem filmowym, o tyle to, co wydarza się na scenie w Święcie Wiosny, to jest absolutne widowisko, szał tego, co kostium, materia może zrobić. On tam szeleści, on tańczy, jest absolutnym współuczestnikiem ruchu, który jest zarówno z rozdania takiego bardziej, powiedzmy, klasycznego, ale też breakdance'u. Ale to, co można o tym spektaklu powiedzieć, to jest to po prostu teatr wizualny. Będzie to też takie mrugnięcie oko dla tej maltańskiej publiczności, która tęskni i te tęsknoty staramy się też satysfakcjonować za szczudłami, ponieważ też są takie momenty, w których postaci, które widzimy na scenie, są bardzo wielkie. To jest spektakl o naturze, o cykliczności, o odradzaniu się. Myślę, że przed tym wakacyjnym sezonem wszystkim nam bardzo potrzebny. Tak, i to 21-22 czerwca to będą właśnie spektakle Święto Wiosny. Przeplatajmy, dobrze? Teatralno-muzyczne wieści. Teraz patrzę na Justynę Czarną. Od czego, od kogo zaczynamy? No od królowej? Chyba od osób, które pierwszy raz są w Polsce. Aha, tak dobrze, myślę, dobrze, bardzo proszę. Tak, tak myślę, że Teskey Brothers zasługują tutaj na szczególne uznanie, bo po raz pierwszy w Polsce wystąpią właśnie na Malta Festival. A Malta jest troszeczkę znana z tego, że lubi prezentować artystów, którzy w naszym kraju prezentują się po raz pierwszy. I bardzo się cieszymy, że ten akurat zespół udało nam się sprowadzić i że ich pierwszy koncert odbędzie się w Poznaniu. Powiesz o nich coś więcej? Zespół pochodzi z Australii, z sukcesem sprzedaje trasy na całym świecie. Wiemy, że ma sporo fanów w Polsce. Supportowali Bruce'a Springsteena na jednej z tras blisko granicy z Polską, więc wiele osób, które uczestniczyły w tych koncertach, znają ich właśnie z tej trasy. Jest to takie porządne, gitarowe, bluesowe granie. I rodzinne wszystko, też. Tak. Bo to Teskey Brothers to nie jest przypadek, że tak się nazywa. Dokładnie. No i myślę, że wszystkich fanów rockowego, bluesowego, takiego rasowego grania ten koncert bardzo ucieszy. I dobry. Warto posłuchać, bo wokalnie jest to na bardzo wysokim poziomie. To jest Justyna Czarna, a teraz wracamy do Agaty Kołacz i kolejne, może opowiedz trochę o widowisku, które będzie widowiskiem plenerowym też, czyli... Mamy dwa spektakle plenerowe, ale pewnie myślisz o Rozeo. Rozeo tak. To jest nasza wielka radość. To jest spektakl, który pokażemy na Starym Rynku w Poznaniu, który jest francuskim spektaklem, z którym grupa Gratciel, czyli Drapacze Chmur, objechała cały świat, a w zeszłym roku mieli bardzo długie tournée po Indiach. Jest to spektakl, który w ich intencji ma przywracać nam harmonię w naszym życiu ze światem, które bardzo często zagłuszone jest chaosem, hałasem, cyfrowym światem. Dzięki nim widz patrzy w górę, patrzy tam, gdzie chmury płyną spokojnie. Oni poruszają się w rytmie muzyki, która również ma nas wprowadzić w raczej w stan ukojenia i kontemplacji. Kontemplacji tego, że Ziemia, Matka Ziemia jest piękna, a my jesteśmy jej gośćmi, współuczestnikami i w tej harmonii i symbiozie możemy żyć, jeżeli damy sobie na to szansę. I tutaj po raz kolejny pokażemy. Festiwal Malta, przepraszam, zagarnia Stary Rynek w Poznaniu. Bardzo się cieszymy, bo to wspaniała perełka ze świeżo przecież odnowionym brukiem, więc też bardzo wygodna. Więc oczywiście jest to przewspaniała okazja, żeby to zobaczyć, bo ten remont trochę trwał, więc nie zapomnę tego momentu, kiedy otwarto Stary Rynek właśnie po remoncie. Był to okres świąteczny i w ten czas okołoświąteczny osoby krążące właśnie na spacery po Starym Rynku, kiedy 26 jeszcze wszystkie restauracje pozamykane, ale był to rytualny spacer, który w Poznaniu należało odbyć dookoła Starego Rynku Pięknego. My ten spektakl w tej przestrzeni zaprezentujemy czterokrotnie w ten weekend właśnie, kiedy jest Embadding Pasolini, kiedy Duidel zaprezentuje Święto Wiosny oraz kiedy zaprosimy Państwa na Ultrafiction numer uno i zagrają te Ski Brothers. To zaraz porozmawiamy jeszcze o Ultrafiction numer uno i bardzo bym chciała zaznaczyć, że staracie się, układając program tak, żeby każdy, kto chce jak najwięcej zobaczyć, miał szansę na to, żeby ułożyć sobie tak festiwalową ścieżkę, żeby niczego nie stracić, czego nie warto stracić, czyli w ogóle niczego. Mamy to szczęście, że obie jesteśmy wytrwałymi festiwalowiczkami, więc znamy tego, znamy siebie jako tego widza. Tak, absolutnie tak i też, że te plany mogą być różne i że każdy woli oglądać inaczej. Można być widzem, który tak jak ja na moich ukochanych Nowych Horyzontach oglądam 5 filmów na raz i chcę się w tym zatracić, a można wypracować dla siebie przestrzeń przeżycia tego, co oglądamy. Więc staraliśmy się spektakle programować w taki sposób, by było ich kilka, by można było je niekonfliktowo ze sobą zostawić, żeby można było zobaczyć wieczorne koncerty, a nie stracić spektaklu i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to program pomyślany pod różne typy widza i uczestnika kultury i mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nim swoją ścieżkę, w swoim rytmie, bo bardzo chcemy być taką przestrzenią. Agata Kołacz i Justyna Czarna, dyrektorki Malta Festiwale, zostają z nami, bo jeszcze kilka tytułów i kilku artystów i artystek kilka do wspomnienia, ale posłuchajmy teraz The Teskey Brothers. The Teskey Brothers. No i ich właśnie zobaczymy między innymi na Malta Festival w tym roku 20-28 czerwca w Poznaniu. Będzie się bardzo dużo działo. Agata Kołacz, Justyna Czarna, dyrektorki Malta Festival, wciąż w studiu Trójki. Justyna, teraz na ciebie spoglądam, bo chciałabym, żebyś opowiedziała o dalszych muzycznych gościach i gościniach. Tak, oprócz Teskey Brothers ogłosiliśmy dzisiaj jeszcze trzech artystów, trzy różne zespoły, równie ciekawe, zróżnicowane muzycznie. Bardzo, to prawda. Na tym też nam mocno zależy. Myślę, że tak dobieramy program, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ale jeśli ktoś zechce zobaczyć wszystkich, bo ma takie szerokie zainteresowania, to jak najbardziej ale zapraszam tak jest na najlepiej właśnie, żeby się otwierać na wszystko, nawet to, co nas nie do końca na pierwszy rzut oka lub ucha interesuje, a może właśnie odkryje się coś dla siebie. Ja tak troszeczkę miałam z zespołem L'Imperatrice. No właśnie. Tak miałam i bardzo długo mi zajęło to otwarcie. Pomogła mi w tym właśnie Agata, bo dziękuję. Jest ich fankom. Później okazało się, że tych osób jest więcej, które czekają na ich powrót do Polski. No i tak się złożyło, że udało nam się ich również na Maltę sprowadzić. To nie jest ich pierwsza wizyta, ale dzięki temu wiemy, że wiele osób czeka na ich koncert ponowny. Usłyszałam ostatnio, że jak ktoś był raz, to będzie chciał zobaczyć ich po raz kolejny, więc taką szansę damy publiczności właśnie na Malta. 23 czerwca L'Imperatrice pojawią się na Malcie. Bad Bad Not Good to jest jeszcze jedna formacja. Bad Bad Not Good, tak. To również zespół, który występował w Polsce dwukrotnie. Również ma swoje wierne grono słuchaczy. Dzisiaj po ogłoszeniu wręcz byłyśmy zdziwione ilością odpowiedzi i radosnych odpowiedzi, że wracają do Polski. To jest taki zespół, po którym troszeczkę nie wiemy, czego się spodziewać. Wiemy, że to jest muzyka jazzowa, ale troszeczkę taki jazz podany w innej formie niż wszystkim mógłby się kojarzyć. Oni sami, właśnie słuchałam sobie wywiadu z nimi i bardzo ciekawie zrecenzowali swoją muzykę. Zapytanie o to, jak najlepiej występować na żywo, czy robią sobie setlisty, i powiedzieli, że mamy w swoim życiu tak bardzo dużo trudnych decyzji do podjęcia i ogólnie życie jest coraz cięższe i ktoś na nas ciągle narzuca jakieś wybory, że oni nie chcą sobie tego robić w życiu zawodowym, a są muzykami, więc lubią chcieć się bawić tą muzyką i cały czas dawać sobie takie pole do popisu również na koncertach. No, inspirujące. Tak, i to jest super recenzja tego, czego właśnie nie wiemy do końca, czego się spodziewać na ich koncercie, ale na pewno mało który jazzowy skład ma taki kontakt z publicznością i tak mocno ich angażuje w swoje koncerty. Czyli Bad Bad Not Good, L'Imperatrice. Jeszcze jedno nazwisko oczywiście, o nim pamiętam, ale zostawmy je sobie na finał. Agata Kołacz, teraz patrzę na ciebie i wracamy do widowisk, do spektakli. Ultrafiction numero uno. Odłamki czasu. Tak. Jest to spektakl, który niezmiernie mnie cieszy. Widziałam go w Sant'Arcangelo di Romagna w taki pierwszy moment, kiedy można było zobaczyć coś po pandemii, a Sant'Arcangelo jest festiwalem, który bardzo dużo pokazuje w plenerze z uwagi na włoski krajobraz i pogodę. Ma to szczęście, że może budować po prostu całe sceny i widownie, więc i zazwyczaj robi to w klasycznym układzie widowni, a spektakl Ultrafiction numero uno, odłamki czasu katalońskiej grupy El Conde de Torrefel, prezentowany jest w taki sposób, że publiczność wprowadza się o zmierzchu, o zachodzie słońca w przestrzeń spektaklu, która jest przestrzenią plenerową, odsuniętą. U was to będzie polanka nad jeziorem Malta. Jest to polanka nad jeziorem Malta. Zawsze jesteśmy pytani, kiedy Malta wróci nad Maltę. Malta wróciła nad Maltę. Będzie można zobaczyć spektakle Odłamki czasu Ultrafiction numer 1 właśnie tam. Będzie można wręcz maltankom na ten spektakl dojechać. To jest taka historyczna kolejka poznańska, która właśnie prowadzi publiczność i chętnych zazwyczaj w godzinach dziennych, a przy naszym spektaklu właśnie uruchomiona zostanie specjalnie w tej takiej romantycznej porze Golden Hour, więc jest to taki efekt specjalny. Efektów specjalnych spektakl Ultrafiction numer 1 ma mnóstwo, zarówno tych technologicznych, jak bardzo naturalnych, bo spektakl ten z samego swojego założenia jest już bardzo ekologiczny i proziemski. Przyjeżdża do nas grupa 5 osób, która ten spektakl realizuje, a wszystkie sprzęty konieczne do jego realizacji my wynajmujemy i angażujemy tutaj na miejscu. Sprzęty techniczne, które pozwolą nam na to, żeby w tym spektaklu zatańczyły drzewa, które pozwolą nam na to, żeby odbył się rave za górą, która jest taki jest pagórek, który stanowi scenografię tego spektaklu w znalezionym przez nas terenie polanki nad jeziorem Malta przy ulicy Trockiej. Sprzęty to jedno, ale angażujemy w to nasze doświadczenie i naszą percepcję zarówno w takiej wspólnej lekturze, ponieważ spektakl ten jest dedykowany wspólnemu doświadczeniu porównywania, słuchania, wsłuchiwania się w tekst, który wyświetlany jest w znakomitej dramaturgii. Jest to wspólny rytuał czytania, którego właściwie nie mamy już w ogóle między sobą, który jest oczywiście ubarwiany efektami takimi jak te tańczące drzewa, czy w pewnym momencie stado owiec, które wbiega między publiczność. Od momentu, kiedy zespół wypuścił ten trailer, mogę się tym cieszyć i nie uważać tego za spoiler. Więc tak, spektakl ten porusza na poziomie 5D, daje nam możliwość kontemplacji dźwięku, obrazu, natury, zachodu słońca, piękna i bycia razem w bardzo specjalnym wydaniu, jednocześnie przedstawiając nam kilka przeplatających się ze sobą historii, wydarzających się o tej samej porze w różnych miejscach na świecie, uwrażliwiając nas na dziejące się tam konteksty. I to są już prawie wszystkie ogłoszenia dzisiejsze maltańskie, choć przypominamy oczywiście, że spektakl Embodying Pasolini, Tilda Swinton i Oliviera Sejarda to już jest to ogłoszenie sprzed kilku tygodni. Dzisiaj dopisujemy do listy wszystko, o czym opowiadały Justyna Czarna i Agata Kołacz. Kiedy następne ogłoszenia? Początek kwietnia. To już niedługo w sumie. Tak. Również koncertowe. Aha. Tak. Myślę, że się spotkamy również wtedy w Trójce. Przypomnijcie, gdzie znaleźć informacje, gdyby państwo już chcieli szczegółów szukać. www.maltafestival.pl. Tam już pełen prawie, bo brakuje tam tego jednego koncertowego elementu, line-up czerwcówki, którą bardzo zapraszamy, by zaplanować w Poznaniu nad poznańskimi jeziorami za dnia, na Starym Rynku przy spektaklach, wieczorami na koncertach i spektaklach, oraz na naszych mediach społecznościowych, więc Malta Festival bardzo polecamy, zapraszamy. To co ważne, to jutro rusza również sprzedaż biletów na te punkty programowe, które już są ogłoszone. Festiwal Malta w Poznaniu 28 czerwca. Trójka patronuje festiwalowi, więc nasza mocna reprezentacja również tam będzie. Mam nadzieję, że będzie wiele okazji do spotkań, wiele okazji do rozmowy. Agata Kołacz, Justyna Czarna, dyrektorki festiwalu. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Dzięki. Justyna, to kto jeszcze przyjedzie na Maltę w tym roku? Już myślałam, że skończymy na stadzie owiec. Nie zapomniałam. Ale cudowne jest to, że mówimy o tym, że przyjedzie Tilda Swinton, później Agata opowiada o festiwalu, w którym wystąpi stado owiec, a na końcu możemy powiedzieć, że gwiazdą sceny muzycznej będzie Rosie Murphy. I to chyba najbardziej kocham w tym festiwalu, że jest tak różnorodne. I akurat Rosie Murphy idealnie wpisuje się, ponieważ no, jej koncerty są tak samo różnorodne jak nasz program, więc 20 zapraszamy. 4 czerwca Rosie Murphy się pojawi, to teraz my posłuchamy wiosennego utworu Rosie Murphy, Justyna Czarna, Agata Kołacz. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt.